แล้วบางทีพระพุทธเจ้าเองท่านก็ถูกด่าว่าเสียดสีมีคนจ้างไปด่าหลายวันจ้างให้มีคนไปด่าหลายวันพระพุทธเจ้าพระอานนท์ทนไม่ค่อยไหวพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกที่ลงสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากสี่ทิศ เราเป็นเหมือนช้างศึกที่ก้าวลงสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากสี่ทิศลองนึกดูช่างศึกนะครับที่ก้าวลงสู่สงครามมันจะต้องอดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากสี่ทิศมันลองนึกดูน่าสงสารเพียงไรแต่มันต้องอดทนสังฆาเมพระหังนาโควะสังฆาเมจาปาโตปฏิทังสรังอธิวากยังติติคิสังดุสีโลหิบาหุชโนเพราะว่าคนส่วนมากเป็นคนชั่ว คนส่วนมากเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นจึงต้องอดทนถ้ามีคนดีมากก็ไม่ต้องอดทนมากแต่ถ้ามีคนชั่วมากก็ต้องอดทนมากถ้าท่านอยู่ในที่ทำงานท่านลองนึกดูท่านอยู่ในที่ทำงานท่านอยู่ในที่ไหนก็ตามที่มีคนท่านก็ต้องอดทนต่อคนจะไม่อดทนท่านอยู่ไม่ได้ท่านต้องอดทนไปอยู่ที่ไหนมันก็อย่างนั้นน่ะมันมีคนที่ไหนมีคนท่านก็ต้องอดทนต่อคนดันตังนยันติสมิตติงดันตังราชาพิรุหติพระราชาย่อมขึ้นสู่ยานพาหนะที่ฝึกแล้วที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมช่างพาหนะสัตว์พาหนะตัวใดที่ไม่ฝึกเขาไม่ขี่ไปในที่ประชุมเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นคนแล้วมันก็วิ่งเตลิดทำให้คนขี่ล้มหกเขมรตกหกเขมรลงมาขาหักมือหักหัวแตกแล้วก็จะขี่ช้างหรือม้าหรือโคหรือฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมดันโตเศรษฐโทมนุเสสุโยติวักกยังติติกติในหมู่มนุษย์ด้วยกันในหมู่มนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดผู้ที่ฝึกตนแล้วฝึกให้เป็นผู้อดทนต่อกรรมล่วงเกินของผู้อื่นโยติวักกยังติติกติให้อดทนต่อกรรมล่วงเกินของผู้อื่นผู้ที่อดทนต่อผู้ที่เสมอกันเพราะเกรงว่าจะต้องทะเลาะกันผู้อดทนต่อคนที่สูงกว่าเพราะเกรงว่าจะเพราะกลัวเพราะความกลัวแต่ผู้ใดอดทนได้ต่อผู้ที่ต่ำกว่าความอดทนของผู้นั้นเป็นผู้เป็นความอดทนที่สูงสุดผู้ใดอดทนต่อผู้ที่ต่ำกว่าความอดทนของผู้นั้นเป็นความอดทนที่สูงสุดพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนี้ทีนี้ถ้าลองนึกดูว่าในการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ผู้น้อยบางคนก็โง่ทั้งโง่ทั้งเซ่อทั้งสารพัดที่จะเป็นผู้ใหญ่จะต้องอดทนต่อความโง่ของเขาเท่าไหร่เพื่อจะฝึกให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้ผู้ใหญ่จะต้องอดทนอดกลั้นต่อความโง่ของเขาสักเท่าไหร่เพื่อจะฝึกให้เขาเป็นคนฉลาดขึ้นให้เขาเป็นคนดีขึ้น กี่ปีกี่เดือนกี่ปีจนกว่าเขาจะรู้ประสีประสาฉลาดขึ้นรู้อะไรต่ออะไรถ้าผู้ใหญ่จะต้องอดทนเท่าไหร่ผู้ใหญ่บางคนก็เกรียวกราดเอาแต่ใจตัวถ้าผู้น้อยที่อยู่กับผู้ใหญ่เช่นนั้นจะต้องอดทนเท่าไหร่เพื่อจะพนาวพนอเอาใจผู้ใหญ่ แต่เราก็ต้องอดทนไม่ว่าจะเขาอยู่ในฐานะอย่างไรฐานะเป็นสามีปัญญาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรมันเป็นเรื่องที่เราต้องอดทนทั้งนั้นเราขันติมันมาคู่กับโสรัจจะมันต้องเป็นคู่แฝดกันไปคู่แฝดกันคืออดทนอย่างสงบโสรัจจะนั่นคือความสงบอดทนอย่างสงบไม่ใช่เขาไม่เจ็บปวดเขาเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าเขาสงบเป็นเขามีโสรัจจะโสรัจจะคือความสงบในตำราแปลว่าความสงบสงบเราเอาเพียงแค่ว่าสงบก็พอแล้วเพราะบางคนก็อดทนอย่างอึดอัดไม่พูดไม่จาไม่อะไรแต่ว่าอาการมันออกอาการมันออกอดทนเหมือนกันแต่ว่าไม่พูดไม่โต้เถียงไม่กัดแย้งไม่อะไรแต่ว่าอาการมันออกให้รู้ว่าไม่สงบมันปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ภายในแต่ว่าคนที่มีโสรัจจะนี่มันดับได้ทันทีเลยเราอดทนแล้วมีความปั่นป่วนอยู่ภายในแล้วก็ดับได้ทันทีเลยนั่นคือว่าเหมือนกับเอาน้ำมาดับไฟก็ดับได้อดทนด้วยความสงบเพื่อดับมันได้ดับอารมณ์ที่มันกลุ่นอยู่ข้างในนั้นได้ด้วยคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าช่างมันเถอะคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าช่างมันเถอะแล้วมันก็หายไปเองเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันกระทบใหม่ๆมันอาจจะเป็นมากแต่แล้วพออยู่ไปมันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันคลายไปมันค่อยๆคลายไปคลายไปจางไปแล้วมันก็ดับไปหายไปแต่ช่างมันเถอะอันนี้ก็เรียกว่าอดทนต่อกิเลสในอดทนต่อความมุทะลุดุดันอดทนต่อสิ่งที่มาราวให้เกิดโทสะบ้างเกิดโลภะบ้างมาราวให้เกิดกิเลสต่างๆนานาประการอันนี้แหละเป็นตบะเป็นตบะอย่างยิ่งอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จัดเอาไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็น่าสนใจมากอย่างในกกจูปมสูตรกกจูปมสูตรมัชฌิมนิกายพระเจ้าท่านก็จัดไว้น่าสนใจมากที่ว่าคำที่ผู้อื่นจะพึงกล่าวต่อเธอ5ประการต่อไปนี้คือกล่าวในการอันสมควรหรือไม่สมควรกล่าวเรื่องจริงหรือไม่จริงกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์กล่าวคำอ่อนหวานหรือหยาบคายกล่าวด้วยจิตเมตตาหรือกล่าวด้วยโทสะเขาจะกล่าวอย่างไรก็ตามภิกษุจะต้องทำใจภิกษุนี่หมายถึงผู้ปฏิบัตินะครับรวมทั้งคฤหัสถ์ด้วยจะต้องทำใจไว้ว่าใจของเราจักไม่แปรปรวนคือทำจิตให้มั่นคงไว้เราจักไม่เป็นวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์เอาด้วยวาจาและสิ่งที่เป็นประโยชน์จักมีเมตตาต่อบุคคลจักมีเมตตาต่อบุคคลนั้นจักแผ่เมตตาจิตไปทั่วทั้งโลกทำจิตให้เป็นเหมือนแผ่นดินที่ใครๆจะขุดให้หมดไม่ได้นั้นนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าแผ่นดินใครทิ้งของดีบ้างทิ้งของไม่ดีบ้างลงไปบนแผ่นดินทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็คงรับได้ถ้าแผ่นดินนี่มีคุณลักษณะพิเศษที่ว่ามันทำของไม่ดีให้เป็นของดี ขยะต่างๆนี่แผ่นดินทำเป็นปุ๋ยได้หมดใบไม้ใบไม้ของไม่สะอาดอะไรต่างๆไม่เท่าไหร่อยู่ในแผ่นดินและแผ่นดินแปรสภาพให้มันดีได้เรียกว่าทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยได้จะทำต้นให้เหมือนทำจิตให้เหมือนอากาศซึ่งใครๆจะเขียนหรือระบายด้วยสีใดๆให้ติดไม่ได้ก็จะไประบายสีในอากาศระบายสีใดๆให้ติดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของคนเรานี่มันมีการระบายสีกันเยอะบางทีไม่รู้อีโหน่อีเหน่ใครมาระบายสีไว้ก็ไม่รู้เราก็มาไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นตามที่เขาระบายมันก็สบายของคนระบายคนระบายสีก็อย่าเพิ่งเชื่อก็ทำจิตให้เหมือนอากาศเอาไว้ก่อนว่าไม่รู้จริงความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้ความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากอย่างหนึ่งในบรรดาสิ่งที่รู้ยากหลายอย่างความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากอย่างหนึ่งเวลานี้มีคดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรก็สืบกันไปสืบกันมาอยู่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ทำจิตให้เหมือนแม่น้ำที่ใครๆจะเอาคบเพลิงใจไปจุดให้ติดไม่ได้คบเพลิงนั่นก็ดับไปเองคบเพลิงไปแย่ไปจุ่มลงในแม่น้ำคบเพลิงมันดับไปเองแม่น้ำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเชื้อแต่ถ้าไปจ่อเข้ากับเชื้อแล้วก็เสร็จเลยลุกขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ในคัมภีร์ท่านบอกว่าทำจิตให้เหมือนถุงหนังแมวถุงหนังแมวที่ไหนช่างฟอกดีแล้วอ่อนนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นและสำลีใครๆจะตีให้ดังไม่ได้ใครๆจะตีให้ดังไม่ได้ตีนั่นทีตีทางนั้นทีตีทางนี้ทีมันความที่มันนุ่มมันไม่ดังแปลว่าเหมือนกังสดานที่ปากขาดพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วตีไม่ดังคนที่ทะเลาะกันทีเป็นจำนวนมากนะคนมาตีข้างโน้นทีตีข้างนี้ทีเดี๋ยวก็ดังเพราะปากมันไม่ขาดมันไม่เป็นถุงหนังแมวอันนี้ก็ เป็นข้อคิดที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนภิกษุทั้งหลายเอาไว้ในกกัจจุปมสูตรแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่านี่จะดึงมาเฉพาะบางตอนให้เห็นว่าท่านสอนให้มีความอดทนอย่างไรให้มีความสงบเสงี่ยมอย่างไรแล้วก็ถ้าความอดทนกับความเพียรจะต้องเป็นของคู่กันคือว่ามีความเพียรประคับประคองความเพียรเราประคับประคองด้วยอะไรก็ต้องประคับประคองด้วยความอดทนเพราะถ้าไม่มีความอดทนแล้วความเพียรมันตั้งไม่ได้มันล้มก็ตั้งความเพียรแล้วก็ล้มเดี๋ยวก็ท้อเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็เหนื่อยหน่ายเดี๋ยวก็เบื่อมันมีเรื่องที่เข้ามาทำให้หน้าเบื่อเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่มีความอดทนมาประคับประคองความเพียรมันอยู่ไม่ได้มันล้มเพราะนั้นก็มีความอดทนต้องมีความเพียรเนี่ยต้องมีความอดทนเป็นสิ่งที่มาประคับประคองความเพียรเอาไว้ความเพียรกับความอดทนนั้นต้องเป็นของคู่กันนะครับความเพียรกับความอดทนต้องเป็นของคู่กันคือว่ามีความเพียรแล้วก็ประคับประคองความเพียรในนี้ถามว่าเราจะประคับประคองความเพียรด้วยอะไรก็ตอบว่าเราต้องประคับประคองความเพียรด้วยความอดทนบางทีก็ในนิทานชาดกก็มีสอนลูกให้อดทนแล้วก็ถ้าลูกเขามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นลูกนาคมาเที่ยวในเมืองมนุษย์ พ่อก็สั่งว่าเมื่อไปในเมืองมนุษย์แล้วห้ามทำร้ายใครห้ามทำร้ายใครเด็กก็มาแย่เล่นมาแย่เล่นจับเล่นลูกนาคมันก็มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจะฆ่าเสียเดียวนั้นก็ได้จะพ่นพิษให้ตายกันไปหมดก็ได้แต่ว่าเชื่อคำของพ่อพ่อบอกว่าไปอยู่ในที่อื่นไปเมืองมนุษย์ไปเที่ยวเมืองมนุษย์ไปได้แต่อย่าไปทำร้ายใครก็เชื่อพ่อเด็กมาจับหางเล่นมั่งมาทำตรงนั้นทำนี่อะไรต่ออะไรซึ่งบางทีก็โกรธแต่ก็เชื่อพ่อไม่ทำร้ายพ่อก็สอนเอาไว้ลูกเอ้ยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนลูกก็ต้องใช้ความอดทนลูกเอ้ยลูกไม่ว่าลูกไปอยู่ที่ไหนลูกก็ต้องใช้ความอดทนเพราะถ้าไม่มีความอดทนลูกก็อยู่ไม่ได้นี่ก็ในเป็นเรื่องชาดกนะครับสอนลูกให้อดทนนี่ก็เราต้องประคับประคองความเพียรด้วยความอดทนถ้าเผื่อไม่อดทนแล้วความเพียรมันล้มพอตั้งแล้วมันล้มมันมีอุปสรรคเยอะนะครับคนจะทำงานใหญ่คนจะทำอะไรต่ออะไรด้วยความภาคเพียรพยายามอุปสรรคมันเยอะอุปสรรคจากตัวงานเองบ้างอุปสรรคจากเพื่อนฝูงบ้างอุปสรรคจากเทวปุตตมานบ้างเทวปุตตมานก็คือผู้ใหญ่ที่เขาไม่สนับสนุน เขาไม่สนับสนุนงานการนั้นเขาก็ไม่ส่งเสริมบางทีก็ ไม่ได้วางเฉยกีดกันซะอีกอันนี้ก็เรียกว่าเทวปุตตมานมานคือเทพบุตรหรือเทวบุตรในความหมายหนึ่งนะครับในกรณีอย่างนี้ผู้ที่ทำความเพียรก็ต้องอดทนทำไปเท่าที่กำลังความสามารถของเรามีอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้ก็ลองดูอีกอย่างหนึ่งนะครับลองดูอีกอย่างหนึ่งเห็นว่าในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชนิดใดยกตัวอย่างเช่นวิ่งแข่งก็ได้วิ่งแข่งบางคนก็วิ่งได้เร็วแต่ว่าความทนทานน้อยก็ว่าไม่อดทนเป็นลมซะก่อนวิ่งได้เร็วแต่ว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ทนเป็นลมซะก่อนเหนื่อยมากแล้วก็เป็นลมซะก่อนแต่คนที่วิ่งไปอย่างช้าช้าทีแรกก็ดูมันถูกทิ้งระยะไปหรือว่าถูกผู้อื่นนำไปตัวก็วิ่งไปข้างหลังแต่ก็รักษาระยะไว้ตลอดเวลารักษาระยะสม่ำเสมอไว้ตลอดเวลานั่นแหละจะชนะในการวิ่งแข่งคือต้องอาศัยความทนทานนอกจากเร็วถ้าเร็วด้วยแล้วก็ทนทานด้วยก็จะชนะในการแข่งเคยเห็นมวยก็ชกมวยกันชกมวยกันท่านสังเกตดูเรื่องมวยก็ได้บางคนนี่ชกฝีมือดีแล้วก็ไหวพริบดีอะไรดีแต่ว่าขาดความทนทานชกไปหมดกำลังซะก่อนไอ้คนที่มีกำลังดีก็ชนะตอนเด็กๆเคยเห็นเขาตีไก่ตอนผมเด็กๆนะครับเคยเห็นเขาตีไก่กันเอาไก่บางตัวนี่มันเก่งมากเลยมันตีเก่งมากตีอีกตัวนึงก็ตีพอใช้ได้ในที่สุดมันก็ยืนให้อีกตัวนึงตีไปเรื่อยไปแต่มันยืนหยัดอยู่เฉยๆไม่วิ่งไม่หนีไอ้ตัวก็ตีไปแล้วมันก็วิ่งหนีซะเองไอ้ตัวที่ตีนะวิ่งหนีซะเองไม่รู้ว่ามันคิดอย่างไรขึ้นมาว่าไปตีเสาหรือยังไงเพราะอีกตัวมันยืนอยู่อย่างนั้นหลับตายืนให้อีกตัวหนึ่งตี อันนี้เรียกว่าในการแข่งขันคนที่มีความอดทนหรือทนทานยิ่งระยะไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งอาศัยความทนทานมากเท่านั้นถ้าลองสังเกตดูคนที่ทำงานได้ยั่งยืนสม่ำเสมอก็ทำมาเป็นเวลา10ปี20ปี30ปี40ปีถ้าทำงานมาเป็นเวลา40ปี ถึง50ปีก็มีทำงานอยู่อย่างเดียวนะ50ปีก็บางคน บางคนก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคไม่ใช่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกเสียใจไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกน้อยใจแต่ว่าอาศัยความทนทานอาศัยความอดทนก็อุปสรรคเล็กๆน้อยๆต่างๆมันก็ผ่านพ้นไปค่อยๆผ่านพ้นไปแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการงานตามสมควรแก่งานที่เขาทำ เพราะฉะนั้นก็ขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าในการแข่งขันก็ดีในการทำงานอะไรก็ดีคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความอดทนหรือความทนทานว่า ถ้าขาดอันนี้เสร็จแล้วเราจะแพ้เราจะแพ้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นก็ขันติคือความอดทนก็มีคุณค่าแต่ว่าเราต้องอดทนด้วยสติปัญญานะครับโดยสติปัญญาใช้สติปัญญาถ้าเผื่อขาดสติปัญญาก็จะอดทนไม่ได้ประโยชน์อะไรมันต้องใช้ปัญญาใจจองดูแล้วว่าความอดทนนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น อันนี้เราก็ควรจะอดทน แล้วก็มีพระพุทธภาษิตมากมายนะครับที่แสดงถึงคุณค่าของความอดทนผมจะนำมากล่าวบ้างเล็กน้อยในวันนี้เท่าที่เวลายังพอเหลืออยู่นะครับมีพระพุทธภาษิตมากมายเช่นว่าศีลสมาธิคุณานังขันติปัฏฐานการณังว่าขันติคือความอดทนนี้เป็นประธานของคุณทั้งหลายมีศีลและสมาธิของคุณคือศีลและสมาธิศีลและสมาธิคุณคือศีลและสมาธินั้นมีขันติเป็นประธานเป็นประธานแล้วก็สัพเพปิกุสลาธรรมาขันตยาเยวะวัฏฐันติเตกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันตินั่นเองกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมเจริญขึ้นได้เพราะขันติคือความอดทน อีกตอนหนึ่งว่าเกวลานังปิปาปานังขันติมูลังนิกันตติขันติคือความอดทนย่อมตัดเสียได้ซึ่งมูลรากของบาปทั้งปวงกะละหะกะละหะกะละหาดินังมูลังคณติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งมูลรากของเหตุร้ายทั้งหลายมีการติเตียนและการทะเลาะวิวาทเป็นต้นขันติที่รัศลังการูขันติเป็นอลังการเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติตะโปตะปัสสิโนขันติเป็นตะปะของผู้บำเพ็ญตะปะขันติบาลังวยตีนัง ขันติเป็นกำลังของนักพรตทั้งหลายขันติหิตะสุขาวหาขันตินำประโยชน์สุขมาให้ขันติโกเมตวาลาภียสัตสีสุขสีละวาผู้มีความอดทนเป็นผู้มีเมตตาอันนี้ก็เป็นธรรมคู่แฝดเหมือนกันนะครับความอดทนกับเมตตาผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภย่อมเป็นผู้มีลาภยศศีเป็นผู้มียศสุขศีลาวามีปกติอยู่เป็นสุขมีปกติอยู่เป็นสุขปิโยเทวมนุสสานนังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์มนาโปโหติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาและมนุษย์อัตโนปิปะเรสัญจะอัตถาวะโหวะคันติโกผู้มีความอดทนย่อมนำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นสักขโมกะขมังมักขังอารุโนโหติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมขึ้นสู่ทางอันนำไปสู่สวรรค์และนิพพานนำไปสู่ทางอันนำไปสู่สวรรค์และนิพพานแปลว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานนะครับสัทธุโนวัจโนวาจังกโรติเยวะคันติโกผู้มีความอดทนชื่อว่าได้ทำตามพระโอวาทของพระศาสดาปรมายะจะปูชายะชินังปูเชติคันติโกผู้มีความอดทนชื่อว่าได้บูชาพระชินะคือพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งช่วงหนึ่งของการพรรณนาถึงอานิสงส์หรือคุณของความอดทนเช่นว่าอะคะระหะดินังมูลังคณติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งมูลรากแห่งการติเตียนและการทะเลาะวิวาทท่านสังเกตดูว่าในสังคมของเรามีบ่อยๆที่ตีเตียนกันไปตีเตียนกันมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะความไม่อดทนบางทีก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันบางแห่งนั่งคนละโต๊ะร้านเดียวกันมองหน้ากันคนละทีสองทีก็ชักปืนมายิงกันเปรี้ยงปรังหรือไปนั่นก็ขวดตีกันก็มีสายตาไม่กินกันแล้วก็ไม่อดทนไม่อดทนไม่มีเมตตาก็ทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าถ้าคนที่มีอดทนมีเมตมีความอดทนมีความเมตตาด้วยกันมันก็ตัดมูลรากของสิ่งเหล่านั้นเสียได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากคนที่เป็นนักเลงซึ่งไม่มีความอดทนนั่นเองมันก็มักจะไปเจอนักเลงไปที่ไหนก็ไปเจอนักเลงนักเลงมันสื่อนักเลงเพราะถ้าเราเป็นคนดีก็มักจะไปเจอคนดีอีกข้อหนึ่งที่ว่าความอดทนเป็นอลังการหรือเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เครื่องประดับของนักปราชญ์เพราะนักปราชญ์หรือคนที่เป็นนักปราชญ์อาจจะเป็นพระหรือจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมีความอดทนเป็นเครื่องประดับถ้าขาดความอดทนเสียแล้วแปลว่าขาดเครื่องประดับไม่มีเครื่องประดับ ก็ยังจะเป็นตปะของผู้ที่บำเพ็ญตปะอย่างนักพรตซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญตปะนะครับก็ต้องเอาความอดทนนั่นแหละเป็นตปะของผู้บำเพ็ญตปะต้องอดทนต้องหนาวร้อนหิวกระหายเจ็บปวดเจ็บป่วยอารมณ์ต่างๆที่มายั่วยวนให้เคว้ไปนอกทางเพราะฉะนั้นอาศัยขันติเป็นกำลังของนักพรตแล้วก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ผู้บำเพ็ญมีขันติมีเมตตา ทำให้ได้ลาภได้ยศมีอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่ต้องการของใครต่อใครโดยที่สุดก็นำไปสู่ทางที่จะนำไปสู่สวรรค์และนิพพานให้ได้ชื่อว่าบูชาพระศาสดาด้วยการบูชาอย่างยิ่งบูชาด้วยความอดทน เอาความอดทนเป็นเครื่องบูชาพระศาสดาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องในเรื่องนี้วันนี้ก็จะมาถึงประการที่5คือปริวัชนะปริวัชนะแปลว่าการเป็นเว้นสิ่งที่ควรเว้นในชั้นพระพุทธพจน์คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงเรื่องการเว้นอโคจรคือที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็เว้นบุคคลที่ไม่ควรคบเว้นบุคคลที่ไม่ควรคบเว้นสถานที่ที่ไม่ควรไปที่เรียกว่าอโคจรในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะภิกษุหรือพระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องอโคจรของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างอโคจรตะกี้นี้ก็เรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าสถานที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็ถ้าเป็นคนก็คือคนที่ไม่ควรคบ ต่อไปนี้จากต่อไปนี้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เก็บใจความบางส่วนก็อ่านไปเลยนะครับจากหนังสือวินัยมุกเล่ม2ว่าด้วยตอนที่ว่าด้วยเรื่องอโคจรพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ไว้อย่างนี้นะครับบุคคลก็ดีสถานที่ก็ดีอันภิกษุไม่ควรไปสู่เรียกว่าอโคจรท่านแสดงไว้6ประเภทคือหญิงคัสยา1หญิงไม้1สาวเทื่อ1ภิกษุณี1ปันดอ1ร้านสุรา1อันนี้เป็นอโคจร6นะครับทีนี้ท่านก็อธิบายไว้ว่าหญิงคัสยานั้นหมายเอาหญิงหากินในทางกามทุกชนิดทั่วไปแสดงอาการเปิดเผยก็ดีแสดงอาการซ่อนเร้นก็ดีอยู่เป็นโสดตามลำพังตนก็ดีอยู่ในหมู่ก็ดีนับเข้าในชื่อหญิงแพทยาทั้งนั้นคือโสเภณีนะครับโสเภณีในที่เรียกเวลานี้ว่าโสเภณีตะกี้นี้ก็ก่อนที่จะถึงรายการนี้ก็เป็นรายการก่อนหน้านี้น่ารู้ฟังสบายท่านก็ได้พูดถึงนักศึกษาหญิงที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโสเภณีคือว่าขายตัวก็คือโสเภณี ก็มีปัญหาถกเถียงกันเยอะเวลานี้ก็ไม่ผมก็ไม่มีเวลาที่จะพูดให้หมดจดในที่นี้ได้เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการนำเรื่องที่ไม่เข้ากันกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่นี้มาขั้นเสียมันก็ผ่านไปก่อนสมเด็จพระสมณเจ้าทรงนิพนธ์ไว้ต่อไปว่าภิกษุคบหาชอบพอสนิทสนมกับหญิงแพทยาไปมาสู่กันเนืองย่อมจะเป็นที่รังเกียจของสาธรรมิกด้วยกันสาธรรมิกแปลว่าผู้ประพฤติธรรมร่วมกันนะครับผู้ประพฤติธรรมร่วมกันทั้งอันหญิงแพทยาย่อมจะจูงไปสู่อำนาจ ดังมีเรื่องเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งชื่อสุนทรสมุทรเป็นบุตรของสกุลผู้มั่งคั่งแต่มีศรัทธาออกบวชทั้งยินดีในพรหมจรรย์ด้วยมารดาบิดาหาอุบายจะให้ลาพรหมจรรย์ก็ไม่สำเร็จหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งรับอาสาตามไปตั้งสำนักอยู่ในเมืองที่พระเถระอยู่ในเวลาแรกคอยถวายบิณฑบาตในเวลาพระเถระออกเที่ยวภิกษาจารย์พอคุ้นกันเข้าโดยฐานได้รับบาตรใส่บาตรอยู่เนืองๆคราวนี้นิมนต์ให้ฉันที่เรือนแต่แรกก็ให้ฉันในที่เปิดเผยต่อมาหญิงนั้นหาอุบายให้เด็กมาเล่นบ้างทำรกบ้างพออ้างเป็นเหตุนิมนต์พระเถระให้เข้าไปฉันในห้องเรือนแสดงอาการสนิทสนมเข้าทุกทียั่วยวนพระเถระในทางกามจนท่านรู้สึกตัวจึงได้หลีกไปเสียท่านเป็นผู้มีสติและมั่นอยู่ในธรรมของภิกษุจึงเอาตัวรอดอันนี้ก็ท่านเป็นผู้สติและมั่นอยู่ในธรรมของภิกษุจึงเอาตัวรอดแต่ว่ามีภิกษุที่เอาตัวไม่รอดเยอะเหมือนกันคือว่าถูกเข้าทำนองนี้ทำนองพระสุนทรสมุทรนี้แล้วก็สติไม่มั่นพอที่จะอยู่ในธรรมของภิกษุแล้วก็เอาตัวไม่รอดต้องเป็นปาราชิกไปก็มีไม่น้อย สมเด็จได้ทรงนิพนธ์ต่อไปว่าแต่ไม่ใช่ว่าท่านสาบหญิงประเภทนี้เสียทีเดียวจะรับนิมนต์ไปเป็นกิจจลักษณะได้อยู่คือหมายความว่าได้จะรับนิมนต์ไปเป็นกิจจลักษณะก็ได้มีภิกษุรับนิมนต์แล้วไปทำภัตตกิจที่เรือนของนางสิริมาเป็นตัวอย่างแต่ควรตั้งสติระวังมิให้เสียสังวรเรื่องนี้เรื่องทำนองนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวเขียนไว้เหมือนกันในหนังสือตามรอยพระอรหันต์ที่ว่าด้วยอินทรียสังวรสำหรับพระภิกษุท่านก็แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงคืออย่าเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่คิดว่าอาจจะพ่ายแพ้ได้อย่ากล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่คิดว่าจะพ่ายแพ้ได้สำหรับพระภิกษุถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีสติมั่นอยู่ในธรรมของภิกษุจริงๆจึงจะเอาตัวรอดได้ทีนี้ต่อไปก็พูดถึงหญิงไม้เป็นอโคจรสำหรับภิกษุอย่างหนึ่งเหมือนกันหญิงไม้นั้นท่านหมายเอาทั้งหญิงมีสามีหญิงที่สามีตายทั้งหญิงที่สามีร้างคือหย่าขาดจากกันหย่าจากกันก็ท่านอธิบายไว้เท่านี้นะครับ หญิงเถื่ออันนี้มาพูดถึงหญิงเถื่อหรือสาวเถื่อนั่นหมายเอาหญิงโสดหาสามีไม่ได้อยู่ลำพังตนภิกษุคบหาสนิทสนมกับหญิงสองประเภทนี้คือหญิงไม้และหญิงเถื่อหญิงโสดไปมาหาสู่ไม่เป็นกิจจลักษณะหรือผิดเวลาย่อมจะเป็นที่รังเกียจของสาธารณิกด้วยกันทั้งล่อแหลมต่ออันตรายแห่งพรหมจรรย์ด้วยแต่มิใช่ว่าจะเป็นคนไม่ควรคบเสียเลยจะรู้จักกันหรือไปมาหาสู่กันโดยเป็นกิจจลักษณะได้อยู่ท่านใช้สำนวนว่าได้อยู่ก็คือก็ได้นะฮะทำให้เป็นเจตลักษณะก็ได้ แม้จะรับบำรุงของเขาก็ได้แต่พึงประพฤติแต่พอดีพองามดังภิกษุรูปหนึ่งผู้ไปสำนักอยู่ณบ้านมาติกคามแคว้นโกศลได้รู้จักกันกับมารดาของนายบ้านนั้นและได้รับบำรุงของเขาได้ความสะดวกบำเพ็ญสมณธรรมจนสำเร็จคบกันแต่พอดีพองามเช่นนี้ไม่มีโทษทีนี้กล่าวถึงภิกษุณีนะครับภิกษุณีเป็นอโคจรอย่างหนึ่งของภิกษุเหมือนกันเป็นพรหมจารินีคือผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันจัดว่าเป็นหญิงโสตแม้เป็นสาธรรมิกด้วยกันก็ยังสมควรจะคบกันแต่พอดีพองามพระศาสดาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเนื่องด้วยการคบภิกษุณีไว้หลายมาตราก็เพื่อจะได้ตั้งอยู่ในความพอประมาณนั่นเองบันดอกคราวนี้พูดถึงบันดอกบันดอกนั่นหมายออกบุรุษที่เขาตอนเสร็จแล้วได้ยินว่าในราชสำนักแห่งประเทศจีนและประเทศตุรกีในการก่อนแต่นี้ได้ใช้พวกบันดอกชนิดนี้เป็นคนเข้าข้างในออกข้างนอกได้เข้าข้างในออกข้างนอกได้ภาษาไทยที่เป็นคำพังเผยเข้านอกออกในเข้านอกออกในแต่นี้เข้าข้างในออกข้างนอกได้เป็นภาษาที่ตรงนะครับในเรื่องจีนเรียกว่าขันทีพวกบันดอกนี่เป็นสวัสดในหมู่บุรุษจึงเป็นที่รังเกียจของพวกภิกษุเพิ่งเห็นในสิกขาบทสังฆาทิเศษด้วยดิ่งคงจัดบันดอกเป็นวัตถุแห่งทุลใจคือรองลงมาจากสังฆาทิเศษนะครับในลำดับรองลงมาจากสังฆาทิเศษภิกษุผู้คบหาสนิทสนมกับบันดอกย่อมเป็นที่รังเกียจของสาธรรมิกด้วยกันในทางเล็บสวาทบันดอกหมายถึงบุรุษที่เขาตอนแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องร้านสุราร้านสุราคือที่ขายสุราก็เป็นอโคจรของภิกษุแม้โรงที่กลั่นสุราก็นับเข้าในชื่อนี้ภิกษุเข้าไปในร้านสุราเขาคงเข้าใจว่ามีความต้องการดื่มอันการดื่มสุราย่อมเป็นอุปกิเลสคือมลทินของสมณะย่อมจะเป็นที่รังเกียจของผู้ได้เห็นหรือได้ยินร้านฟินโรงฟินอันเป็นของเกิดขึ้นในภายหลังสงเคราะห์เข้าในสถานนี้เป็นอโคจรของภิกษุเหมือนกันภิกษุผู้ไม่ผู้ไปสู่บุคคลก็ดีสถานที่ก็ดีดังกล่าวแล้ว